جواب خروس سگ را. پس خروسش گفت تن زن غم مخور، که خدا بدهد عوض زینت دگر. اسب این خواجه سقط خواهد شدن، روز فردا سیر خور کم کن هزم. مرسگان را عید باشد مرگ اسب، روزی وافر بود بی جهد و کسب. اسب را بفروخت چون بشنید مرد، پیش سگ شد آن خروسش روی زرد. روز دیگر همچنان نان را ربود آن خروس، و سگ بر او لب برگشود که ای خروس اشوده چندین دروغ، ظالمی و کاذبی و بی فروغ. اسب کش گفتی سقط گردد کجاست؟ کور اخترگوی و محرومی ز راست. گفت او را آن خروس با خبر که سقط شد اسب او جای دگر. اسب را بفروخت و جستو از زیان، آن زیان انداخت او بر دیگران. لیک فردا از ترش گردد سقط، مرسگان را باشد آن نعمت فقط. زود از تر را فروشید آن حریص، یافت از غم و زیان آن دم مهیس. روز ثالث گفت سگ با آن خروس، ای امیر کاذبان با طبل و کوس. گفت او بفروخت استر را شتا، گفت فردایش غلام آید مصاب. چون غلام او بمیرد نانها بر سگ و خواهنده ریزن دقربا. این شنید و آن غلامش را فروخت، رست از خسران و رخ را برفروخت. شکرها می کرد و شادیها که من رستم از سه واقعه اندر زمان. تا زبان مرغ و سگ آموختم، دیده سوء القضا را دوختم. روز دیگر آن سگ محروم گفت که ای خروس ژاژخا کو تاق و جفت.